Tu program Trzeci Polskiego Radia, a mamy dziś piątek, 28 dzień marca, jest 6, Robert Grzędowski. Dzień dobry Państwu, czas na serwis Trójki, Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Za kilka dni do Ukrainy wyjedzie francusko-brytyjska misja, która ma przygotować grunt pod siły stabilizacyjne po zawarciu rozejmu. Nie wykluczamy kontroli na granicy z Niemcami, zapowiada szef MSWiA. Reportażystka Trójki Anna Dudzińska otrzymała nagrodę specjalną 19. konkursu Polskiego Radia Melchiory. Większa pomoc dla Ukrainy i zapowiedź kolejnych sankcji wobec Rosji to najważniejsze ustalenia spotkania w Paryżu przywódców państw tzw. koalicji chętnych. Liderzy ponad 30 krajów nie byli jednomyślni co do wysłania misji stabilizacyjnej do Ukrainy po zawieszeniu broni. Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział, że w ciągu kilku dni na Ukrainę pojedzie specjalna brytyjsko-francuska misja. Wysłannicy obu państw mają przygotować grunt pod rozmieszczenie międzynarodowych sił pokojowych. Przygotują też reformę nowej ukraińskiej armii. Premier Donald Tusk zapewniał, że polscy żołnierze nie pojadą na Ukrainę, ale będziemy pomagać sąsiadom logistycznie. Polska będzie bardzo efektywnie wspierała wszystkie działania na rzecz pokoju, stabilizacji. Przede wszystkim wtedy, kiedy będziemy skutecznie bronili naszej granicy i całej wschodniej granicy NATO. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer podkreślił, że nie ma mowy o zmniejszeniu sankcji na Rosję. Dyskutowaliśmy o tym, jak wzmocnić sankcje, aby pomóc Amerykanom i zmusić Rosjan do negocjacji. Według zapowiedzi prezydenta Załońskiego, koalicja chętnych wkrótce dostanie zaproszenie do Kijowa, aby omówić dalszy plan działania. Paryż, Michał Makowski, Polskie Radio. Nie wykluczamy wprowadzenia kontroli na granicy polsko-niemieckiej, zapowiada minister spraw wewnętrznych i administracji. Tomasz Siemoniak dodał, że wprowadzone przez stronę niemiecką częściowe kontrole wewnątrz strefy Schengen są wymierzone przeciwko obywatelom zarówno polskim, jak i niemieckim. Czekamy na to, co zrobi nowy rząd niemiecki, ale ja w najbliższy poniedziałek w Londynie mam przewidziane spotkanie jeszcze z funkcjonującą minister spraw wewnętrznych Niemiec i z pewnością nasze twarde stanowisko w tych sprawach przedstawi. Szef MSWiA odniósł się także do obowiązującej od wczoraj tzw. ustawy azylowej. Tomasz Siemoniak podkreślił, że rząd ma absolutne przekonanie, że to prawo jest potrzebne. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego analizuje brak finansowania wydarzeń kulturalnych na terenach popowodziowych. Organizatorzy wielu z takich wydarzeń opublikowali w mediach społecznościowych pismo, które skierowali do ministry Hanny Wróblewskiej. Apelują w nim, aby w kolejnych programach nie pomijać mniejszych ośrodków, mówi szefowa resortu kultury. Z ogromnym niepokojem czy smutkiem przyjęłam brak Lądka Zdroju wśród beneficjentów tego programu. Byłam w tym mieście, byłam w Lądku Zdroju, byłam w Stroniu. Wiem, że sytuacja jest bardzo poważna. Będziemy analizować i szukać możliwości dofinansowania tych wydarzeń w takich ramach prawnych i w ramach współpracy z naszymi instytucjami, jakie możemy zaoferować. Ta sytuacja jest w tym momencie analizowana przez nas. W Lądku Zdroju największe wydarzenia kulturalne, Festiwal Górski imienia Andrzeja Zawady, Festiwal Filmów Górskich i Festiwal Tańca imienia Olgi Sawickiej skupiają za każdym razem setki tysięcy mieszkańców, kuracjuszy i turystów. Do tej pory ministerialne dotacje pokrywały od 10 do 40% budżetu imprezy. Nasza redakcyjna koleżanka Anna Dudzińska, autorka audioserialu Samowie, wyrzut sumienia Skandynawii i dokumentu Siedem taktów od sławy, otrzymała nagrodę specjalną 19. ogólnopolskiego konkursu Polskiego Radia Melchiory. Gala wręczenia wyróżnień odbyła się w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. My z każdym takim konkursem też się staramy być lepsi, bo to jest tak, że w sumie nie robimy tego przecież ani dla nagród, ani dla siebie, tylko dla Państwa opowiadamy te najciekawsze historie, podglądamy innych i to jest naprawdę wspaniałe. Reportaż to jeden z najszlachetniejszych gatunków dziennikarskich, mówił podczas gali wręczenia Melchiorów wiceprezes Polskiego Radia Juliusz Kaszyński. My w tym reportażu radiowym się specjalizujemy. Reportaż jest sztuką niezwykłą, bardzo trudną, skomplikowaną w konstrukcji, wymagającą ogromnej wrażliwości, czasu i poukładania bardzo wielu elementów. Bohaterowie, montaż, muzyka, realizator to czwarte. No i jeszcze pomysł, emocja to wielka sztuka. W tym roku nagrody zostały przyznane w 8 kategoriach. Twórcą roku został realizator dźwięku i kompozytor Artur Giordano. Za reportaże radiowe i audioseriale nagrodzone zostały Magdalena Skawińska, Katarzyna Michalak, Agnieszka Szwajgier i Dorota Salus. Klimat. Uwaga na słabą jakość powietrza w Grudziądzu, Otwocku, Krotoszynie i Kaliszu. Tam znacznie przekroczone są wartości dopuszczalnych pyłów. W Poznaniu, Warszawie, Kielcach i Wałbrzychu jakość powietrza jest umiarkowana, poza tym dobra. Wiosna to ciężki czas dla alergików. W środkowej i północno-zachodniej części kraju prognozuje się wysokie stężenie pyłków brzozy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek rozpoczyna się słonecznie i słoneczny będzie, choć brak chmur o tej porze oznacza chłód. Maksymalnie 5 stopni teraz miejscami na Podkarpaciu, a w górach nawet poniżej zera. Ale po południu będzie stopni kilkanaście, w tym najcieplejszym momencie dnia, tylko nad samym morzem i w górach do 10, a w większości kraju od 13 do 15. Nie najgorzej, prawda? Oto to. To Rosanna. Tak rozpoczynamy piątkowe poranne spotkanie w Trójce. Dzień dobry. Pozdrawiamy Gabrielę, która budzi się jako osoba dorosła. Mam nadzieję, że mamę i samą osiemnastolatkę dziś już stres opuścił. Chociaż pewnie wczoraj była impreza. Może jeszcze nie wstały. Z Zapraszamy do Trójki. Na zegarach 6:10, a ja się cieszę na spotkanie z Państwem, na te historie spontaniczne, które razem tworzymy na Trójkowej Antenie, jak chociażby wczoraj. Cieszę się także, na pewno choć lekko jeszcze zaspane mają oblicza, realizująca program Anna Regulska, odbierająca dziś telefony Karolina Gonet i wydawca Michał Kowarski. A na pewno radosny poranek przeżywają laureaci Melchiorów, czyli 19 ogólnopolskiego konkursu o nagrodę reporterską Polskiego Radia. Nagrody rozdano wczoraj tutaj, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wybieraliśmy między świetnym a znakomitym, między perfekcyjnym a doskonałym. Proszę sobie wyobrazić, jak trudne decyzje jury musiało w niektórych sytuacjach podejmować. Relacja z gali po 6:30. Mamy się czym pochwalić. Nagrodę specjalną odebrała wczoraj nasza Ania Dudzińska, autorka audioserialu Samowie, wyrzut sumienia Skandynawii i dokumentu 7 taktów od sławy. Wrócimy do tego tematu, a za chwilę zapowiedź pozostałych punktów programu. Teraz Zieliński i absolutna nowość sprzed 2 dni, a kiedy wszystko milknie. Ufałem, że gdy przyjdziesz, stanie świat, jaki znam. Cząsteczki umrą i rozproszą się. Nawet jeśli odróżniam już tylko kilka bar, pokolorujesz mnie dziś bieli i czerni. I spraw, bym chciał zapomnieć o tym, że nie lubię cię. Niech strach i fał rozmyją się. A kiedy wszystko milknie, kiedy nadejdzie świt, powiesz mi, o czym myślę, będziemy tylko my. A kiedy wszystko milknie, kiedy nadejdzie świt, powiesz mi, o czym myślę, będziemy tylko my. Chciałem znów odpocząć w ciszy, patrzeć gdzieś w dal, nie zwariować i znów znaleźć cel. Już nie wiem, jaki dzień dziś jest i jaki jest nasz stan. Po prostu przyjdź i spalmy to, co złe. I spraw, bym chciał usłyszeć każdy krzyk i każdy szept. Niech strach i fał rozmyją się. A kiedy wszystko milknie, kiedy nadejdzie świt, powiesz mi, o czym myślę, będziemy tylko my. A kiedy wszystko milknie, kiedy nadejdzie świt, powiesz mi, o czym myślę, będziemy tylko my. Tryb rozważania włączony, nastrojowo Zieliński w nowiutkim singlu. To coś czuję, że ta kompozycja trafi do zestawu propozycji do pierwszej trójki listy przebojów, ale na razie i to jest pewne, głosujemy na dotychczasowy zestaw. Do południa można jeszcze wpływać na kształt dzisiejszego 47. notowania lpt.polskieradio.pl. Poradne zapraszamy do Trójki i potrwa za to do 9:00 i oprócz wspomnianych już Melchiorów powiemy o niespecjalnie skutecznym wyłapywaniu kierowców wjeżdżających nielegalnymi samochodami do warszawskiej strefy czystego transportu. Okazuje się, że przez 8 miesięcy funkcjonowania tej strefy Straż Miejska nie wystawiła z tego powodu żadnego mandatu. W tej chwili strażnicy posiadają dwie kamery na wyposażeniu, które do tej chwili wystarczały na realizowanie tych zadań. Trochę to śmieszne. Wydaje mi się, że nawet w przyszłości nie będzie w stanie tego wyegzekwować, jeżeli nie będzie tego więcej. Jesteśmy na etapie wdrażania czterech kamer, które zastąpią te dwie kamery. Dwie kamery czy cztery kamery to i tak jakby mało, ale okazuje się, że nie ich liczba jest tutaj problemem. Szczegóły Paweł Turski wyjaśni po 7.30. Wcześniej nowe wieści dotyczące wojny Rosji z Ukrainą, choć wieści to z Francji, a także pojawi się u nas temat wiosenny, kwiaty na balkonach i potencjalne kłopoty, jeśli kwiaty będą, mówiąc krótko, za bardzo wystawać. Prawo na to nie pozwala, ale również nie pozwalają najczęściej regulacje wewnętrzne. Trzeba pamiętać o tym, że przy silnych wiatrach, czy też ewentualnie słabym zamontowaniu takiego kwietnika, jeśli on spadnie z trzeciego, czwartego piętra, nawet z drugiego, no to może zagrażać życiu, więc co z tego, że jest bardzo pięknie, skoro... No właśnie, skoro może być niebezpiecznie. Ciekawe, czy państwo stawiają na estetykę, czy raczej na dobre sąsiedzkie relacje. Dwie dwójki i siedem trójek. O balkonach, tych pięknych, ale może niebezpiecznych. Dziś porozmawiajmy. Ja mam balkon od północy, także dylematu brak. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us things. niezastąpiona Adele w trójce i niezastąpiony pan Robert także. Dzień dobry, mówi Robert ze Świdnika. Chciałbym tak przywitać wszystkich słuchaczy trójki i całą redakcję, która dzisiaj tworzy ten program. Słuchałem pięknej audycji pani redaktor Baszki Marcinik, Wspomnienia trójkowe, i taka anegdotka się pojawiła. Redaktor Piotr Kaczkowski wrócił z targów Midem w 1978 roku. No i tak zakomunikował na kolegium redakcyjnym, żeby się nie przyzwyczajać do tej pracy, bo amerykańscy naukowcy od futurologii obliczyli, że za 5 lat w ogóle radiofonia na całym świecie zniknie. Jakoś słuchamy radia. Przegląd prasy. Gdy otwieramy dziś największe portale informacyjne, to z większości obrazków na górze patrzy na nas o dziwo nie Donald Trump, a Robert Lewandowski. A to dlatego, że strzelił wczoraj gola w meczu hiszpańskiej La Liga, wszedł z ławki i przypieczętował zwycięstwo Barcelony 3-0 w spotkaniu z Osasuną. Barcelona rozbija rywala w niechcianym meczu, napisała Interia. O co chodzi? To było zaległe spotkanie, którego nowy termin wywołał nawet burzę wokół reprezentacji Polski, gdy okazało się, że Lewy nie zagra od pierwszych minut w meczu z Maltą i wiele osób sugerowało, że to dlatego, by przygotować się lepiej do gry ligowej. Gry de facto w okienku reprezentacyjnym, a mecz Barsy z Osasuną był przełożony z 8 marca i wtedy odwołany, bo kilka godzin przed pierwszym gwizdkiem sędziego w hotelu zmarł jeden z lekarzy Dumy Katalonii. Wciąż trwają działania poszukiwawcze 4 zaginionych żołnierzy armii USA w pobliżu miejscowości Podbrodzie na Litwie, informuje amerykańska armia w oświadczeniu przesłanym wirtualnej Polsce. Wykorzystujemy wszystkie dostępne zasoby, aby skoordynować działania i zapewnić niezbędne przeprowadzenie tych działań, przekazał generał dywizji armii USA Curtis Taylor, dowodzący 1. Dywizją Pancerną. Żołnierze z 1. Brygady 3. Dywizji Piechoty zaginęli we wtorek we wczesnych godzinach porannych i podczas prowadzenia operacji technicznej, której celem było wydobycie innego pojazdu w rejonie szkoleniowym. Od tamtej pory działania ratownicze prowadzone są nieprzerwanie, a są utrudnione ze względu na panujące warunki w obszarze poszukiwań. Tu chodzi o wodę, błoto i grząski grunt. I chociaż sekretarz generalny NATO Mark Rutte już w Warszawie wczoraj powiedział, że 4 amerykańskich żołnierzy zginęło w wypadku podczas ćwiczeń na Litwie, to amerykańska armia tego akurat nie potwierdza. Polska może być liderem Europy w sztucznej inteligencji, pisze Rzeczpospolita. Dziennik dotarł do pakietu pomysłów, jakie opracowali przedstawiciele cyfrowej koalicji CEE Digital Coalition. Te mają jednoznacznie wskazywać, że Europa Środkowa, środkowo-wschodnia w zasadzie, mimo obecnej słabości, mogłaby się stać cyfrowym centrum Unii Europejskiej. Konieczne są jednak działania, podkreśla Rzeczpospolita. To m.in. opracowanie wspólnej strategii AI, harmonizacja przepisów dotyczących tej technologii, nacisk na Brukselę, by uprościła regulacje, budowa w naszym regionie superklastra AI czy stworzenie programu dotacji ulg dla firm. A całkiem sporo tego. Zauważyłem coś ostatnio, drodzy Państwo. Niby oczywistość, ale jakoś tak mnie dotknęła. To a propos prasy. Na dziale prasowym w sklepie zauważyłem, że okładki krzyżówek są ewidentnie coraz częściej generowane przez sztuczną inteligencję. Uśmiechnięte panie AI na nas patrzą. No niby nic, ale czy w takim przypadku tradycyjne rysowanie im okularów, malowanie zębów i w ogóle te wszystkie bazgrołki, czy one nie są aby jednak ciut bardziej niebezpieczne? No, ryzyko zemsty uważam za zbyt wysokie. Princess, let down your hair. Top of the tower, way up there. You got your rings and your bangles of gold. You got your fairy tale, the way it got told. So how you doing? How you doing? When's enough enough for you? So your lie is really my truth.

Kalafior aż 50% taniej. 5,99 za sztukę z aplikacją Mój Carrefour lub kartą seniora Carrefour. Oferta ważna do 29 marca. Cena przed obniżką 11,99. Wybór samochodu siedmioosobowego może wydawać się kompromisem między estetyką a praktycznością. Jednak Dacia Jogger łączy w sobie nowoczesny design i 7 prawdziwych miejsc. Dacia Jogger Eco G z fabryczną instalacją LPG już od 71 900 zł z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Dacia. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Sprawdź też inne wersje w atrakcyjnej ofercie rocznika 2024. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Jest 6:30. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Agnieszka Drost. Obiekt niewiadomego pochodzenia spadł w Bornem Sulinowie w zachodniopomorskim. Tuż po upadku wydobywał się z niego dym. Wiadomo już, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Jednak z uwagi na fakt, że ciągle nie wiadomo, co to jest i skąd spadło, policja wyjaśnia zdarzenie. Rząd nie wstrzymał prac nad programem Pierwsze Klucze. Podczas wizyty w Poznaniu minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk zdementował informację o rzekomym odrzuceniu projektu. Program zakłada dopłaty do kredytów dla kupujących mieszkania z rynku wtórnego. Jak podkreślił minister Paszyk, resort jedynie czekał na dodatkowe opinie i projekt zostanie wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu. Około 7 milionów ludzi umiera co roku na świecie z powodu zanieczyszczenia powietrza. To jedno z największych zagrożeń naszych czasów, mówił dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia. WHO chce do 2040 roku zredukować o połowę szkody na zdrowiu spowodowane smogiem. Cel ambitny, ale osiągalny, mówił szef WHO. W Polsce z powodu zanieczyszczenia powietrza co roku umiera blisko 50 tysięcy osób. Jesteśmy jednym z najbardziej zanieczyszczonych krajów Unii Europejskiej. Chłodny poranek rozwinie nam się pięknie jak pąk w słoneczny i dość ciepły dzień. Po południu termometry pokażą w większości kraju kilkanaście stopni, na ogół od 13 do 15, tylko nad samym morzem i w górach do 10. 28 dzień marca mamy, dokładnie 87 dzień roku. Kiedy to minęło? 8 dzień wiosny i przedostatni dzień przed kradzieżą godziny snu. A świętuje dziś urodziny Lady Gaga. Your bank before I pay you out. I promise this, promises. Check this hand. mom. Can't read mine, can't read mine. No, we can't read a mind. Poker face. She's got more than nobody. Poker Face, Lady Gaga na zegarach 6:35. Zapraszamy do Trójki. Wczoraj na uroczystej gali w studiu imienia Agnieszki Osieckiej poznaliśmy laureatów reporterskiej nagrody Melchiory 2025, a wśród nich jest nasza redakcyjna koleżanka Anna Dudzińska, która otrzymała nagrodę specjalną. Jak przebiegło największe święto reportażystów radiowych? O tym w materiale Oli Dobieszewskiej, która rozmawiała m.in. z członkami jury. Robi wrażenie właśnie ta półeczka z tymi dyplomami i statuetkami. Możemy nawet podejść, zobaczyć. Wszyscy dostaną laureaci, oprócz twórcy roku, srebrnego Melchiora. To jest też ta różnica. Kiedyś były srebrne Melchiory. Przez ostatnie 2 lata wróciły same te złote i twórca roku dostanie złotego Melchiora. W tym roku liczby są fenomenalne. 175 prac zostało zgłoszonych. W preselekcji do drugiego etapu wybraliśmy około 50, no i w finale znalazło się ponad 20. Poziom tych 20 jest fenomenalnie wysoki. Wybieraliśmy między świetnym a znakomitym, między perfekcyjnym a doskonałym. Proszę sobie wyobrazić, jak trudne decyzje jury musiało w niektórych sytuacjach podejmować. Dużo się zmieniło. Jedno podstawowe to, że otworzyliśmy się na wszystkie media, nie tylko publiczne. Druga rzecz, która się zmieniła, no to dużo kategorii. Jest oczywiście reportaż audio i dokument audio, ale jest też podcast autorski, jest audioserial, jest też reportaż wideo, reportaż prasowy i internetowy, nagroda specjalna i twórca roku. I tak sobie myślę, że rozszerzenie tych wszystkich kategorii, o to, że spotkaliśmy się po raz pierwszy z ludźmi, którzy i kręcą filmy, i produkują, piszą reportaże prasowe i te zamieszczane w internecie, to jest takie powiększenie tej formuły z jednej strony, a z drugiej strony, że no nie zamykamy się we własnym sosie polsko-radiowym. Co czujesz przed galą? Na pewno ekscytację i potężne zmęczenie, bo dosyć sporo było organizacji dookoła wydarzenia. Okulary, czuję się już bezpiecznie. Witam wszystkich bardzo serdecznie na gali Melchiory. Ja się bardzo cieszę, że postanowiliśmy przyznać nagrodę specjalną osobie niezwykle specjalnej. Anna Dudzińska, autorka audioserialu Samowie, wyrzut sumienia z Skandynawii. To jest opowieść i ta nagroda jest również za to, że reportaż w tej chwili jest w Trójce i on pokazuje różne światy. Tak bym chciała widzieć reportaż. Kilka dni temu mieliśmy opowieść o modelce XXL po coming outcie, a dzisiaj, właśnie chyba przed chwileczką, skończyła mówić w reportażu niezwykła bohaterka, bardzo konserwatywna, która do Polski ze Stanów przyjechała, bo w Stanach nie ma Boga, a u nas jest. Tak widzę publiczne media, żeby były takie i takie głosy. Dziękuję bardzo. Ja nie pracuję dla nagród. Ja pracuję, bo ja to lubię. Ale nagrody są bardzo przyjemne. Pozostali laureaci to m.in. Magda Skawińska ze Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia, Agnieszka Szwajgier, Dogrota, Salus oraz Adrian Bąk z Radia 357, Katarzyna Michalak z Polskiego Radia Lublin, Przemysław Wilczyński z Tygodnika Powszechnego oraz Ewa Galica z TVN-u, a twórcą roku został Artur Giordano, wybitny realizator radiowy i kompozytor. Zapraszamy serdecznie do słuchania nagrodzonych i nominowanych reportaży na stronie Polskiego Radia i w podcastach. przewija się od budynku do budynku. Lato, czerwone słońce, piasek we włosach i morze. Lato, czerwone słońce, piasek we włosach i morze. Tu wszystko się kończy i zaczyna, Gdańsk, Sopot, Gdynia. Tu wszystko się kończy i zaczyna, Gdańsk, Sopot, Gdynia. Tu wszystko się kończy i zaczyna, Gdańsk, Sopot, Gdynia. Tu wszystko się kończy i zaczyna, Gdańsk, Sopot, Gdynia. Mówiłem już dzisiaj o głosowaniu na pierwszą trójkę. No oczywiście potrwa do południa na stronie lpt.polskieradio.pl, a wieczorem 47 notowanie, ale dzisiaj nie o 19. Dzisiaj Grabek przywita Państwa nieco później, po 20, bo dziś o 19 wyjątkowy koncert jazzowy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na naszej antenie. Dziś będziemy wspominać Jana Ptaszyna Wróblewskiego, a studio nagraniowe M5 otrzyma jego właśnie imię. Także pierwsza trójka nieco później, ale głosowanie do 12 niezmiennie potrwa. A wśród 100 utworów, na które można głosować, między innymi ten, to Still Holding On od Gizmo Variasa. w sobie coś wiosennego, Still Holding On od Gizmo Variasa. No właśnie, wiosna coraz odważniejsza, to już za chwilę, za momencik cieszyć nas będą swoim widokiem ukwiecone balkony. Nadadzą kolor budynkom, także tym powszechnie szaro-burym i pastelowym. Ale te przepiękne i ukwiecone balkony mogą być także przyczyną mandatów karnych. Za niewłaściwe trzymanie kwiatów na własnym balkonie można dostać grzywnę nawet do 500 zł. Niektórzy chcą upiększyć wspólny budynek, blok, który często jest szary, brzydki, a tutaj piękne, czerwone kwiaty sobie rosną, kwitną, ale niestety prawo na to nie pozwala, ale również nie pozwalają najczęściej regulacje wewnętrzne. Piotr Bakun, prezes kilku wspólnot mieszkaniowych w Warszawie. Trzeba pamiętać o tym, że przy silnych wiatrach, czy też ewentualnie słabym zamontowaniu takiego kwietnika, jeśli on spadnie z trzeciego, czwartego piętra, nawet z drugiego, no to może zagrażać życiu, więc co z tego, że jest bardzo pięknie, skoro możemy spowodować, że uszkodzimy przechodnia czy jakieś zwierzę, które tam będzie sobie spacerowało, więc nie możemy niestety tego zrobić, pomimo że to bardzo pięknie wygląda. Trzeba koniecznie kupić naprawdę dobre doniczki. One powinny troszeczkę nachodzić, nakładać na balustradę lub zawiesić na balustradzie je musimy, ponieważ inaczej po prostu spadną. Aleksandra Zbruk, laureatka konkursu na najpiękniej ukwiecony balkon w Warszawie. Ja na przykład mam bardzo dużo kwiatów i muszę je zabezpieczyć. Spółdzielnia zresztą zwracała się do mnie z prośbą o to, żebym zabezpieczyła odpowiednio moje doniczki, bo po prostu będę miała później problemy i żebym o tym pamiętała. Powinniśmy zamontować kwietniki od środka w taki sposób, żeby one się nie wyślizgnęły, nikomu nie spadły na głowę i też jak podlewamy, żeby ta woda również się nie wylewała nikomu na głowę. Piękne kwiaty są wspaniałe, ale bezpieczeństwo też jest ważne. Kwiaty, które wystawiamy za balkon, muszą być odpowiednio umocowane, tak aby nie mogły spać z tego balkonu i stworzyć tym samym niebezpieczeństwa dla osób, które znajdują się w pobliżu. Sławomir Smyk, rzecznik prasowy Warszawskiej Straży Miejskiej. Z kwiatem nie przypominam sobie takiej interwencji, natomiast oczywiście były interwencje, które dotyczyły innych przedmiotów, chociażby jak garnków, które ktoś wystawił na parapet, czy też nawet wylewanie płynów za okno. Cały czas mamy do czynienia z artykułem 75 kodeksu wykroczeń, który mówi, że to bez zachowania należytej ostrożności wystawia ciężkie przedmioty, albo nimi rzuca, wylewa płyny, albo doprowadza do wypadania takich przedmiotów lub wylewania się płynów, podlega karze grzywny do 500 zł albo karze medalu. Problem jest z tą balustradą zewnętrzną, a poza tym jest problem również z wodą do podlewania, bo wiadomo, że ona się po prostu leje później po elewacji bloku. No i tutaj trzeba uważać, bo na przykład w zeszłym roku moja sąsiadka zwróciła mi uwagę, że ja po prostu zalewam jej okno. No i musiałam zamontować własny kosz, dodatkową rynnę, bo ona mówiła, że po prostu u niej jest brzydko i nie daje rady sobie z notorycznym czyszczeniem po moim podlewaniu. Taki widok kwiatów na balkonie naprawdę cieszy, a przede wszystkim upiększa sam budynek, więc jest bardzo ważne dla estetyki Warszawy. Niemniej osoba, która to robi, musi to robić z rozwagą, odpowiedzialnością i dużą wyobraźnią. A skoro o wyobraźni mowa, to przypomnijmy, że chociaż przepisy tego nie zabraniają wprost, to grillowanie wśród kwiatów na balkonie też może być kosztowne. Zgodnie z artykułem 144 Kodeksu Cywilnego hałas, dym czy nieprzyjemne zapachy mogą być podstawą do skargi sąsiedzkiej i w konsekwencji mandatu w wysokości 500 zł. Wolność Tomku w swoim domku, czy może raczej wolność Leonie na swoim balkonie? A może jednak relacje sąsiedzkie są ważniejsze? 2 2 7 3. Jak to wygląda u Państwa? Zapraszamy i słuchamy. Soundgarden w Trójce. Time, numb

Boże, weekend Promek zaczyna się już w czwartek. Schab wieprzowy bez kości 29% taniej. 11,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 29 marca. Cena przed obniżką 16,95. Żegnamy reklamy. I odliczamy.